ötödik részénél. Egy jól ismert, közismert történetet fogunk megnézni. Azt a címet adták neki, hogy Péter csodálatos halfogása. Én nem értek vele egyet ezzel a címmel. Én inkább azt a címet adtam neki, hogy Jézus csodálatos emberfogása. Mert itt a halfogása csak egy eszköz volt abban, hogy Péternek és a Jakabnak és Jánosnak a szívét Jézus révbe vigye. Péternek majd fogjuk látni, hogy nem az első találkozása volt Jézussal itt a Genez árattavánál, már volt előzménye, volt két másik találkozója Jézussal. De azok még úgy nem úgy fogták meg Péternek a szívét, hogy azt mondja, hogy igen, Jézus, most már megyek utánad, és most már követlek téged, és mindent hátrahagyok, és tied az egész életem, hogy mi is itt énekeltük. Péter még nem. Péter majd látjuk a két találkozás után, és ő mindig visszamegy halászni, és ő még úgy jól érzi magát abban a közegben, amit tud, amit szeret, amit tud csinálni. És ugye, ha emlékeztek ugye Péternek a jellemére, az általában nem az a tökéletes tanítvány képe. Ugyankor látjuk a beszólásait Jézus irányában, nem azt mondanánk, hogy hát ilyen szuper, ezt az embert akarnám kiválasztani magamnak tanítványnak, mert ennyi időt bel akarok ölni, hogy átformáljam őt, hogy egy klassz követőmé tudjam tenni, és Jézus pedig mégis őt választja ki. És nem tudom, hogy Jézus szereti az űrös embereket, szeret valahogy velük foglalkozni. És ő nem sajnálja az idejét belefektetni az ilyen emberekbe, nem sajnálja az erejét, a kegyelmét, az energiát az ilyen emberekre fordítani. Nem tudom, ti hogy vagytok az űrös emberekkel. Hoztam egy ilyen lelkész ajánlást felolvasni, hogyha most megüresednéd a pozíciónk, akkor ezt az embert felvennénk-e ebbe a gyülekezetbe, majd lehet jelentkezni a végén. Ez egy valós, tehát ez nem én írtam, vagy nem én találtam ki. Tehát így szól. Drága testvérém az Úrban, kegyelem nektek és békesség Istentől, Atyántól, az Úr Jézus Krisztustól. Értesültem róla, hogy a gyülekezetben pásztori pozíció jelenleg üres, ezért arra gondoltam, hogy szívesen elküldöm jelentkezésemet. Szeretem hirdetni az igét, bár a prédikációim rendszerint nagy vihart kavarnak. Az egyik nyilvános beszédem után zavargásot törtek ki, és az igazat megvallva még sehol sem töltöttem 3 évnél hosszabb időt. Az egészségi állapotom sajnos nem kifogástalan, úgy is mondhatnám, hogy tövist hordozok a testemben. Őszintén szólva, ez a megjelenésemre is rányomja a bélyegét. Mindamellett biztosítottam benneteket, hogy szolgálatomban ez egyáltalán nem akadályoz. Személyes meggyőződésemből adódóan nőtlen vagyok. Sosem voltam házas, gyermekeim nincsenek. Ennek ellenére meglepően sikeresen tartok előadásokat a családosoknak. Ha korábbi életemnek alaposan utána néztek, biztos vagytok benne, hogy megteszitek. Ki fog derülni, hogy egy ponton nevet változtattam, és néhányszor le is tartóztattak. A szolgálatom azonban a börtönben is eredményes volt. Azt mondják, hittudósként is megállom helyen, bár teológiára sosem jártam. Remélem, hogy az adminisztratív feladatok nem tartoznak a lelkészi feladatkörbe, mivel nehezen tudom nyilván tartani az eseményeket, a memóriám sem már a régi. Előfordult már, hogy elfelejtettem, kiket kereszteltem meg. Jól bírom a kemény munkát, bár ritkán teszem azt, amit tenni akarok, és végül mindig azt teszem, amit nem akarok. Magam sem értem. Viszont rájöttem, hogy végül minden a javunkra lesz azoknak, akik szeretik Istent, és azokat, és akiket az elhatározása szerint elhívott. Dicső is legyen Istennek! Kérem, értesítsetek, ha megfelelnék az állásra, akár jövő héten is tudok kezdeni, egyébként ezt a levelet saját kezemmel írtam, a kegyelem mindnyájátokkal. Tehát nem tudom, hogy hányan mondanak, hogy hát ez egy annyira... Nem hallatszik? Hogy ez annyira fantasztikusan jó ez a pásztor, hogy ezt mindenképpen... Be van kapcsolva. Hogy mindenképpen felszeretnénk venni, és mindenképp egy ilyen lelkészre lenne szükségünk. Ja, azt nem mondtam, hogy ki érte ez Pál apostol. Ez Pál apostolnak, gondolom rájöttetek egy páron már. Tehát ugye, hogyha így először elolvastam, akkor én is nagyokat nevettem, és mondtam, fú, ez nagyon gáz, hogy biztos, hogy nem szeretnék egy ilyen pásztort. De akkor láttam, hogy ja, ez tényleg Pálnak az élete, akkor így elgondolkoztam, hogy te jó, hogy Isten mennyire szeret az ilyen zűrös fickókat, és mennyire szeret az ilyen emberekkel időt tölteni. Ugyanis, mert Isten, amit elkezd bennünk, a ezt a jó munkát, azt ő be is akarja végezni az ő dicsőséges napjára. És tudjátok, ez már néha olyan nagyon klassz szlengé vált, hogy amit az Úr elkezdett bennünk, és azt majd be is fogja fejezni, de hogy valóban így van-e, hogy valóban engedem, hogy ő végezze az ő drága munkáját bennem, hogy az ő akarata érvényesüljön az én életembe. Mert általában úgy csináljuk, hogy engedjük, hogy az Úr elkezdje a drága munkát, aztán át akarjuk venni, hogy Uram, eddig te jól csináltad, voltak igaz egy kis problémák ott benne, de most már én hogy csináljam, most már én tudom. Én már nagy vagyok, felnőtt vagyok, én már 10 éve tudom, mi az, hogy kereszténynek lenni. Szerintem ez fog ez menni nekem egyedül is. De azt mondja ott Pál a Filippi 1:6-ban, hogy meg vagyok győződve, és ezt úgy mondja, hogy már korábban már bizonyság jutott ebben a dologban, most csak így megerősödik abban, hogy amit az Úr elkezdett, azt szeretné ő befejezni. Ez teljesen Isten munkája. És teljesen Isten munkája, hogy látod a saját magad életét is, meg látjuk majd Pálnak vagy Péternek az életét is, hogy ez Isten munkája, amit ő elkezdett, és majd be fog fejezni az ő életében is. A kérdés az, hogy mennyire akarjuk mi átengedni az irányítást az életünk felett. Péter majd megteszi, és majd fogjuk látni, hogy milyen csodálatos dolgok fognak történni az életében. Ahogy mondtam az elején, hogy ugye Péternek nem az első alkalma, hogy találkozik itt Jézussal. Ha emlékeztek, a János 1:42-43-ban már ott olvasunk arról, hogy András oda vezeti Jézushoz Pétert is, mondja, hogy megtaláltuk a messiás, Simon, gyere, a legjobb helyre viszlek téged. Ugye milyen jó fej volt András, hogy a legjobb helyre vitte Jézushoz. És így oda vissza Péter, gondoltuk már, hogy hát jó, most elmenjünk messiás, hát láttam már sokat, még hallottunk már sok ilyenről, megnézzük, hogy ki ez. És akkor ugye Jézus meg uram is azt mondja neki, hogy te Simon vagy Jóna fia, és Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. Azt mondja, ez leszel. El tudod képzelni ezt az egész szituációt, hogy oda visznek valakihez, és akkor utána azt mondja neki, hogy figyelj csak, nem sokára valaki más lesz belőled. Olyan valaki, ami eddig soha nem voltál. És ugye ez ilyen, micsoda, hát gondolom Péter magán azért, én tök lúzer vagyok, egy egyszerű kis halászember, mit akarsz, te milyen kőszikláról beszélsz te itt? Én még kavicsa vagyok, nem hogy kőszikla. És gondoltok ezt az egész szituációt, hogy most ez a Jézus mit akar az én életemben, hogy miről van itt szó, milyen kőszikláról? És valóban, ugye Péter önmagától sohasem tudott volna kősziklává válnia. Péternek nagyon nagy szüksége volt Jézusra, az igazi kősziklá, hogy arra álljon, és arra helyezze az életét. És nekem nagyon tetszik a Zsoltár, 60. Zsoltárban az ige, hogy vigyél engem oda, ahova én nem juthatok, azt mondja a Zsoltáról felkiált. Uram, én nem tudok, képtelen vagyok oda eljutni arra a kősziklára. És mindannyian képtelenek vagyunk rá. De van valaki, aki oda tud bennünket helyezni, és ez biztos talaj lehet a lábunk alatt. Ez a Krisztus. És tudjátok, hogy hiszem, hogy Isten nem csak Péter, de engem is, meg téged is ilyen erős sziklákká akar tenni oda, ahol helyezett bennünket. A munkahelyeden, a családodban, a szomszédaid körében, ahol járunk, ahol vagyunk, hogy erős sziklák lehessünk. Mert a munkahelyeinken az embereknek nem csak egy nagyon kedves munkatársa van szüksége, egy nagyon jó dolgozó emberre. Ezek kellnek, de elsősorban Jézusra van szükség azoknak az embereknek. Az, hogy megismerjük, hogy hallják őt. És az, hogy mi is sziklává lehessünk, úgy, mint hogy majd Péter is azzá lesz, az kell, hogy Krisztus ráhassunk, hogy a lábainkat ő ráhelyezzük. És ez nem egy mankó a mi életünkben. Nagyon sokan keresztények egy mankónak. Néha jó, hogy ott van, de nagyon sokszor nem kell. Nem, ez egy biztos talaj, egy olyan talaj, ami egy olyan talaj, ami valóban semmi nem töltik meg rajta. És hogyha erre állítod az életedet, akkor Isten hatalmas munkákat tud benned és rajtad keresztül elvégezni. És ugye Péternek ezzel, hogy Jézus kijelentette, hogy kősziklává lesz, ez valami új dolognak a kezdete. Egy olyan munkának a kezdete, amit Isten fog ugye majd benne elvégezni. És nem tudom, észrevettétek, hogyha valakinek, itt van most Szundi, és a legutóbb, amikor Szundi csinált ilyen kis klassz dolgokat, itt egyik ifjú keretén belül, akkor hogyha tudjátok, hogy valakinek a kezébe kerül a, mondjuk az agyag, akkor egy mesternek a kezébe, akkor ott tényleg jó dolgok fognak kijönni. És akkor emlékszem, itt Szundi csinált ilyen vázát, és annyira szemtelenül, már mondhatom, pofátlanul lazán csinálta, hogy azt hittem, hogy hát ezt én is meg tudnám csinálni. Hát ez olyan tök egyszerű, csak ott fogdossa, kicsit is felhúzza, és már jön is belőle a váza, és hogy hát ez olyan tök egyszerű. És, de hogyha mondjuk odaültem volna, és nekem kellett volna, akkor valami nagyon nagy maszlag lett volna belőle, de ha valaki olyan, aki ért hozzá, akkor az valóban azzá tudja tenni azt a egyszerű kis tájat, vagy agyagot, amivé ő szeretné formálni. Tehát ezt szeretné Isten is bennünket. Amikor az ő kezébe kerül az életünk, akkor ilyen nagyon klassz dolgokat tud belőle kihozni, amit el sem tudunk képzelni. De az azt kell, hogy átengedjük Istennek az irányítást az életünk felett. Tehát az első találkozója Péternek itt volt Jézussal, amikor ezt kijelentette róla. A másik találkozó az előző részben van, nem olvassuk el, ott olvassatok le itt a Lukács 4-nek a vége fel 33-astól vagy 36-8-as verstől. És a zsinagógában látta, hogy Jézus valakiből egy démont, ördögöt űz ki, és ennek folytán meghívja saját magához, hogy az ő anyósát is gyógyítsa meg Jézus. Látta, hogy ha Jézusnak van hatalma, ereje démonok felett, akkor valószínűleg az ő anyósának a betegsége felett is tud lenni hatalma. És ebből látjuk, hogy Péter például szereti az anyósát. Tehát itt nem az van, hogy uram, nem azért hűtő, hogy démont űzzek az anyósából, hanem azért, hogy meggyógyítsa, mert ugye beteg volt. És Jézus meg is teszi. És ugye Péter találkozik Jézusnak ezzel a hatalmával és az erejével. De utána még mindig ugyanúgy történik minden, ami eddig volt. Péter még most sem válik teljes követőjévé, tehát teljes idős szolgálójává, tanítványává Jézusnak, hanem ugyanúgy ő ugyanúgy éli az eddig életét, amit eddig is élt, ugye, mint jó halászként tovább dolgozik ebben a munkában. Azt olvassuk ott az első versekben, Lukács 5.1, és lett, mikor a sokaság hozzátódott, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő Genezáret tavánál állt. És láttak két hajót állna vizen, halászok pedig miután azokból kiszálltak, mossák az ő hálóikat. És ő bemenvén az egyik hajóba, amely Simoné volt, kérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől, és mikor leült a hajóból, tanította a sokaságot. Azt olvassuk, hogy Jézus ott most egy ilyen nagyon népszerű tanító, nagyon sokan jönnek hozzá, és azért jönnek oda hozzá, hogy hallgassák Istennek a beszédét. Tehát ott volt a Genezáret tavánál. És nemrég olvastam egy történetet, vagy egy ilyen leírást az elektromos angolnáról. Az elektromos angolna, ez a kisebb folyók, vagy tavakban, ilyen melegvízi tavakban él, és a különböző más halak nagyon szeretnek a közelében lenni, ugyanis ezekben a kis tavakban kevesebb az oxigén. És nagyon sok halnak ilyen légszom gyötri, és viszont az elektromos angolna közelében pedig nagyon sok az oxigén, mert az elektromos ilyen, ami kisüléseket hoz a vízben létre, azok a vizet oxigénre és hidrogénre bontja, és a többi halak ott nagyon jól érzik magukat az ő közelében. És akkor eszembe jutott, hogy ez egy milyen jó dolog, hogy Jézus közelébe lenni azért, hogy a légszomjam az enyhüljön. Mi úgy vagyunk keresztények már, hogy nagyon sokszor, hogy csak akkor van szükségem Jézusra, meg az ő beszédére, amikor már tényleg így fúldoklok, és amikor már mindent megpróbáltam, és semmi nem jött be. Akkor gyorsan, akkor uram, akkor már te vagy egyedül, segíts már mindjárt megfulladok, és kell lesz, hogy halljam a te hangodat. De nekünk nem kell megvárnunk, hogy ez a légszom gyötörjön, hogy megfulladjunk. Lehetünk folyamatosan Istennek a közelébe, lehetünk úgy a közelébe, hogy halljuk az ő szavát, az ő hangját. Kérdezhetném azt is, hogy valóban halljuk-e, amit Jézus mond. Hallod, amit neked akar Jézus mondani. Mert ő vágyik arra, hogy veled a te közeledben legyen. És ugye, ha láthatok már ugye filmekben, hogy valakit ilyen légszom gyötört, akkor az nem azért kiáltott, hogy úr, adjál már sok pénzt, vagy adjál egy másik munkahelyet, hanem akkor ugye oxigén, az egy dolog, ami szükség van. És nekünk elhívott hívő emberként erre van a legjobban szükségünk, oxigénre. És ezt Istennek a szavát, a Jézusra való közelséget, a vele való együtt létet, az semmi más nem tudja pótolni. próbálhatjuk, meg kereshetjük, de nem fogja megadni. Egyedül Isten szava az, ami a légszomjunkat tudja enyhíteni, és képes nekünk megoldást adni. És ezek az emberek jöttek Jézushoz, ott akartak vele lenni, és akarták őt hallgatni. És az annyira tetszik. És azt olvasjuk, hogy látott két hajót állni ott a part közelében, és látta ugye, hogy ott mossák a hálóikat emberek, Simonék ugye konkrétan. Nekem nagyon tetszik az, hogy itt azt olvasjuk, hogy Jézus elkezdte figyelni ezeket a hajókat. Én hiszem, hogy Jézus nem véletlenül van ott. Én hiszem, hogy Jézus most ő Péterért ment oda, meg Jakabért, meg Jánosért. Ő most az életüket vette célba. És közben megtanította az embereket. És ugye azt mondja, hogy figyelte, hogy ők mit csinálnak. És ugye kérdés, ugye, hogy majd menjenek majd beljebb a vízre hajóval, ugye ez azért teszi, hogy még jobban a nagy tömegtől nem fértek el, és ugye az akusztika miatt így mindenki ugye hallhatta, hogy Jézus mit mond. És ez a másik, ami nagyon tetszik, hogy Jézus azt akart, hogy mindenki hallja az ő hangját. Úgy csinálta a dolgokat, hogy minden emberhez el tudjon ott jutni. És szerettem, hogy mindenki, amit ő most ott mondani akar, azok nagyon fontos dolgok. És szerettem, hogy mindenki meghallhassa Istennek az üzenetét. És ekközben ugye figyel ezt a két embert, vagy ezeket az embereket, akik ott mossák az ő hálóikat. És ugye miért kellett mosni a hálóikat ezeknek az embereknek? Hát azért kellett mosni a hálóikat, mert ugye általában akkor nagy fogás van, akkor a hálók ugye, a hálók belakadnak különböző algáktól kezdve mindenféle vízi növényektől kezdve mindenféle dolog, és ugye vagy meg is szakadnak ott a halak, hogy ficánkolódnak, és ugye szükség van utána, hogy ezeket megtisztítsák, szükség van, hogy ugye helyreállítsák a hibákat a hálón. Csak itt az egy érdekesség van ebben a dologban, nem tudom, észletetek már, hogy ezek nem fogtak úgy semmit. Nem fogtak semmit Péterék egész éjszaka. Valami azt sugalja, hogy biztos, hogy volt mit tisztogatni, de én azt látom ebben kicsit jobban, hogy egy kicsit a büszkeség volt ott Péterékben, hogy mi nem fogtunk semmit, de milyen blamás már, hogyha azt látják, hogy nem, inkább elkezdjük tisztogatni a hálóinkat. Hogy ne lássa senki azt, hogy sikertelenek vagyunk, hogy nekünk nem jött össze valami. És Jézus mindezt figyeli. Jézus annyira jó, hogy itt egy hétköznapi dologról van szó, ugye egy hétköznapi történet, ahol dolgoznak az emberek, és Jézus ezt megfigyeli. És olyan jó tudni az, hogy Jézus figyeli a mi életünket, a mi hétköznapjainkat, ahogy mi ott jövünk, megyünk, tesszük a dolgunkat, dolgozgatunk, és látja, hogy mit, hogyan teszünk. És Péterék, itt egy kicsit talán valószínűleg ilyen büszkeségből, hogy nehogy azt gondolják róluk, hogy ők nem olyan sikeres halászok, inkább ott tisztogatjuk a hálóinkat, hogy mindenki őt felmutassuk a látszatát, hogy mi nagyon ügyesek vagyunk. És akkor jutott eszembe, hogy nekünk is sokszor van ilyen állarcunk, ez a keresztény sikeresség állarca, hogy nehogy valaki lássa már az életemben, hogy küszködök esetleg valami problémával, nehogy valaki lássa már azt, hogy nekem is vannak gyenge pontjaim, vagy esetleg én is elbuktam valamiben, ugye az olyan, az hogy néz már ki? Hát ugye hát ráadásul ugye szolgálok is gyerekszolgálatba, vagy ebbe a szolgálatba szolgálok, és akkor ugye milyen béna lenne már kiderülne rólam, hogy én most például egy bűnnel küszködök. Hát az egyszerűen nem élik bele ebbe a klasszul felépített keresztény morális képbe. És inkább felveszük az állatot, és inkább tisztogatjuk a hálóinkat, mutatva azt, hogy minden rendben van. Persze, jó vagyok. Ugye amikor legtöbbször találkozó keresztényekkel, hogy vagy? Hú, jó vagyok, köszi szépen, minden rendben van. Tényleg minden rendben van az életedben? Tényleg minden okés? Mert miért akarjuk mutatni valami más képet, hogyha valami nem jól megy az életemben? Miért nem lehet azt mondani, hogy igen, figyelj csak, ezzel is ezzel a dolgokkal most küszködök, vagy nem tudok ezzel mit kezdeni. Neked volt már ilyen? Ú, tényleg volt ilyen. Jaj, de jó. Egyszer hallottam ismétek az Adrian Pass, aki írja ezeket a klassz könyveket, hogy egyszer meghívták egy ilyen gyereknevelési, tanácsadási ilyen konferenciára, hogy majd ott beszéljen. és akkor felkészült olyan nagyon klassz, szuper instrukciókkal, pontokkal, hogy mit, hogy lehet, és hogy majd leadja nagy tuti tanítást az embereknek. És odafele a családjával mentek, és a gyerekek ott a kocsiban ott nem egészen voltak helyzet magasatán, és ugye ordibált, és hogy mit csináltok, hülyék vagytok, hát nem lehet így, hát most fogok tanítani, és hogy ne idegesítsenek már felőtt az úton, és én teljesen káosz lett a belőle, és ott a végén odajött a konferencia, így annyira megszégyelte magát, hogy most hogy fog így kiállni, ugye, hát most ordította az egész családot, lehülyézte őket, és akkor most ő megy arra, hogy Isten szeretetében úgy kell gyereket nevelni, és úgy kell csinálni, és úgy kell türelmesnek lenni, és akkor így kiment itt a kis etetét, aztán így úgy gondolta, hogy Isten szólt hozzá, hogy hát nem tudom, hogy ezt kell majd most leadni. És akkor elmondta nekik, hogy milyen volt az út ide felé, és azt mondta, hogy azt látta, hogy ez egy ilyen megkönnyebbés az arcukon, hogy azt látta, hogy hogy de jó, hogy nem úgy jöttél ide, hogy te vagy a Superman, és hogy te majd fogod tudni, hogy kell majd fentről így nekünk leadod a tutit, és akkor neked nincsenek már problémáid a családodban, de nekünk mi küszködünk sok mindennel, de olyan jó, de azért meghallgatunk téged. És azt mondtam, hogy ilyen falak estek volna egy embereknek az életébe, hogy látták, hogy ő is egy ugyanolyan hétköznapi ember, és ugyanúgy ő is küszködik, és ő is elesik, és ő is sok mindenben bénázik. És mi is ilyenek vagyunk, amit fenn akarunk tartani, hogy nehogy esetleg valaki belelásson az életünkbe, nehogy valaki esetleg vagy nehogy valami, mit gondolnak rólunk, ugye, hogy hát akkor én milyen rossz keresztény lehetek már. Ugye ez főleg vezetőként én is így megtapasztaltam, hogy nekem is volt egy időnkor, azt úgy gondoltam, hogy fenn kell tartam a látszatát annak, hogy én nekem minden jó, hogy az életemben, hogy családomat nagyon jól nevelem, minden rendben van az életemben az Úrral, mindent jól csinálok, próbálok jól csinálni, és akkor azt vettem észre, hogy ez így nem jó, mert voltak problémáim, de azt akartam tartani másoknak, hogy nekem nincsenek, és hogy én nevelem, minden rendben van. És tudjátok, hogy ez a büszkeség, ez egy nagy akadály lehet. Ez egy nagy akadály lehet az Istennel való kapcsolatunkban, hogyha így akarunk hozzájönni, hogy de hát Uram, én rendben vagyok. Tisztogatom kis hálómat, mi lenne már ott. És tudjátok, hogy arra van szükségünk, hogy a kis életünk hálóját odaadjuk Istennek a kezébe, Uram. Tisztíts meg ezektől a maszlagoktól, ezektől az álarcoktól, ezektől a büszkeségektől, a keserűségektől, hogy nem akarok ilyen lenni, őszinte akarok lenni. És hát akkor, hogy ez fog előre vinni az életünket, és az Istennek a kapcsolatunkat is ez fog előre vinni, hogyha próbálunk őszinték lenni. És pláne Istennel szemben meg olyan furcsa, amikor Istennel szemben próbálunk egy ilyen ideális képet fájtani magunkról, mint hogyha ő nem tudná, hogy mi van az életünkben. De Isten nagyon jól tudja. De azt akarja, hogy adjuk oda a kis hálunkat, és ő majd megtisztítja ezektől a rárakódó szennyektől, aminek nincs ott a helye. De ezt nekem kell odaadni. És látta két hajót, ugye, hogy mossák Péterék ott nagy büszkén, és azt mondja is, hogy bement egyik hajóba, és azt mondta, hogy vigye egy kicsit beljebb a földtől. Péter első engedelmessége itt, amit Jézus kért tőle. Kis dolog Pétertől, de egy nagy munka kezdette Péterben. Na mindjárt látjuk, hogy miért is lesz az. És nagyon sokszor egy kicsi engedelmesség, amit teszünk Jézusnak, sokszor nem is tudjuk, hogy majd milyen nagy áldásoknak a nagysága lesz majd a mi életünkben. Csak egy pici engedelmesség. Jézus nem kért nagyon nagy dolgot, csak azt mondta, hogy egy picit menj beljebb, egy picit evezz beljebb. És Jézus, hiszem, hogy majd fog tőled is ilyet kérni, hogy hadd menjen egy picit még beljebb, és még beljebb a te életedben. Ő bentebb is bentebb akar menni, és magával akar vinni téged. És ugye nagyon sokszor az, amikor Jézus belép az életünk hajójába, és kicsit bentebb és bentebb akar nevezni, akkor nagyon sokszor vannak viharok. Nem mindig napfelkelte van, és nagyon szivárványok, meg szép tiszta ég, hanem vannak igenis viharok. És van, amikor nagy szél van amikor nagy eső van. De egy dolog biztos, hogy Jézus ott van a hajóban. És tudjátok, hogy a mi biztonsági zónánk az nem ott a part közelében van, ahogy esetleg mi gondoljuk. Nem is a szöveg, ahol ki van a kis hajónk veszélyt, és most itt minden jó, itt jól vagyok, itt rendben van az életem, hanem akkor van biztonságban a életünk, amikor átengedjük az irányítást Jézusnak, és ő vezeti a kis hajónkat, és ha bentebb, akkor bentebb. Mert ő valamit ott el akar akkor végezni a mi életünkben. Nem tudom, mondom neked, mi az a biztonsági zónád, amiben esetleg most így kapaszkodsz, vagy azt mondod, hogy most így olyan jól vagyok. Most ezen a helyen állva, így ne bántson senki, ne szóljon senki, ne vezessen Jézus se sehova, mert most itt jól érzem magam. Lehet, hogy szükségem majd arra, hogy Jézus szól, hogy gyere egy picit bentebb, gyere egy lépéssel arrébb, mert vinni akarlak magammal. Vinni akarlak egy másik helyre, ahol szeretnélek téged tovább építeni. És aztán azt mondja, hogy beszélt Jézus a következő versbe, hogy befejezte ugye a hármas versbe, befejezte a tanítást, és azt kérte ugye Pétertől, hogy négyes versbe, mikor pedig megszűnt beszélni, mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. Jézus befejezte tanítását, ott van Péterék hajójába, ott ők premier plánba látják Jézust, ugye milyen fantasztikus lehetett, hogy Jézust így élőben hallgatni, nem? Milyen klassz lehetett, hogy elgondoltam, hogy milyen, hogyha itt ki lenne hirdetve, hogy jövő hét vasárnap Jézus fog tanítani a Bartók Béla út 7-es Golgotába. Hát szerintem itt egész héten itt le kéne zárni az egész kordonnal, hogy be tudjanak jönni, és ugye, vagy akkor milyen szívvel jönnél a gyülekezetbe, amikor azt mondja, hogy Jézus fog tanítani. Ugye akkor biztos, hogy hogy jól nézzek ki már előtt, átolvasok minden, mi lesznek a kérdéseim, mindenből felkészülök, hogy Jézus amit kérdez a Bibliában, esetleg nehogy ne tudjam a választ rá, most mi a bűnöm, jaj, van valami bűnöm, gyorsan teszem, gyerünk, és akkor úgy minden jól legyen, és alig várom, hogy őt lássam, őt halljam, és biztos, hogy lenne egy ilyen, itt sátoroznánk itt szerintem legtöbben, nekem van kulcsom, tehát én lennék itt a... jutnék be legelőször, és szerintem itt nem lenne hely, tehát itt csüngenék az emberek, hogy Jézus hallhatnák. És ugye Péteréknek meg ott volt, és így premierben ott, az ő hajójában ott első sorba ülve végighallgatták, és aztán jön a szó Péternek, hogy menjél még kicsit bentebb, és ráadásul dob ki a hálódat. Egy pici engedelmességet kér Jézus, ami szerintem Péternek az első részében nem is volt annyira problémája, hogy hát persze, hát menjünk bentebb, hát Jézus akar kicsit csónakázni, hát mi nem látta a Genezárát tavát, hát nem tudom neki, hogy milyen a mi világunk, hadd lásson egy kicsit szét, nézen szét itt a környéken. Ezzel szerintem nem is volt semmi problémája, de amikor azt mondja, hogy dob már ki a hálódat, és akkor fogjunk egy kis halat. Tehát szerintem az lehet, hogy így elsőre így, aha, most Jézus, figyelj, mondhatom ezt is majd Péter, hogy hát azt tudom, hogy nagyszerű ács vagy, ügyes kezed van, jó faragsz, meg nagyon tudod a dolgokat. A legközelébb házamat te veled csinálom, tuti. De figyelj már egy picit, hogy hát én ezt már több évtized csinálom, ezt a kis munkát. Egy picit nagyobb a tapasztalatom, a gyakorlatom ebben a dologban. Nem biztos, hogy igazad van, és nem biztos, hogy meg kéne próbálnunk, mert ez egy elég buta ötlet, és figyelj, majd mindenki figyel bennünket, az milyen égő már, hogy én megyek, ezt kidobom a hálót, tehát mindenki rajtam fog röhögni. Ugyanis ugye mindenki tudta, hogy este a sötétben a sekély víz, miért gyűlnek össze a halak, és akkor mentek ugye Péterék is kihalászni, és úgy nem fogtak semmit, és fényes nappal bent a mély vízben meg abszolút lehetetlen halat fogni. És ugye milyen égő már, többi halászok majd fognak ott rajtam röhögni, hogy nézd már az a hülye Péter, mit csinál, most akar halászni. És ugye hát figyelj már Jézus, nagyon jó fej vagy, de meg jó beszélsz, jó tanítasz, de lehet, hogy ebben nem annyira tudod, hogy mit kéne csinálni. És azt mondja Péter, és felállva és Simon mondta neki, Mester, jó lehet, az egész éjszaka fáradtunk, még sosem fogtunk semmit. Mindenazonáltal a te parancsodra levetem a hálót. Itt úgy látom, hogy Péternek a kis büszkesége kezdi egy kicsit így megtörni. Nem ezt mondta, hogy ugye, hát nem értesz hozzá, meg mit gondolsz már te, hanem azt mondja, hogy Mester. És itt egy olyan ez a Mester szó, mint azt mondja, hogy vezetőm, főnököm. Ha te mondod, akkor neked megteszem. Igaz, hogy lehet, hogy nem értek vele egyet, vagy lehet, hogy így számomra az elsőre furcsa, de mivel te mondtad, ezért megteszem. Péterben ez az engedelmesség, ez egy fantasztikus alázatra utal, hogy ezt meg tudja tenni. Nem tudom, hogy van-e neked olyan dolog az életedben, ami az úgy volt, hogy nagyon jól értesz. És ugye, hogyha most oda jön valaki, és azt mondja rá, hogy figyelj már, ezt nem így kéne csinálni, valahogy ez így. Én nagyon, ezzel tényleg nekem nagyon kell, hogy így az Úr kicsit így tanítson, én nagyon szeretek fotózni, sokan tudjátok. És úgy gondolom, hogy én tudom, hogy mit kell csinálni, de volt már, amikor valaki mondta, hogy figyelj már, ezt nem úgy kéne, és ez engem nagyon zavart, hogy hát figyelj már, te most kezdted el fotózni, én tudom, hogy hogy kell ezt csinálni, én tudom, hogy mit akarok csinálni, és hogy ne hagyj már, te szólj már bele abba, hogy amihez nem értesz, hát nincs is fényképezőgépet, tehát mit akarsz itt. Tehát, hogy ugye azon a területen kicsit úgy érzékenyebbek vagyunk, az úgy, az a mi privilégiumunk, és ugye, hogy ott nehogy már valaki oda beférkőzön, és azt mondja, hogy majd ő megmondja neked, hogy kell csinálni. És ugye Péter ennek ellenére, ez egy nagy alázat volt tőle, hogy azt mondja, hogy okay, akkor megteszem vezetőm, megteszem főnököm, amit mondasz, mert te mondtad. És ugye, hogy Jézus valamit kér tőlünk, akkor mi az első reakciónk az, hogy hát Jézus, jó, te vagy mindenség ura, meg te tudod, hogy kell csinálni dolgokat, de lehet, hogy most ez nem annyira értesz, vagy nem annyira látod át az egész helyzetet. Tehát nem voltál ebben a körülményben még, nem tudod, hogy innen ez csak rosszabb lesz, hogyha arra megyünk, és inkább próbáljuk meg majd másképpen. Vagy pedig azt mondta, hogy uram, lehet, hogy nem látom, hogy ennek mi lesz a vége, de én menni akarok. De én akarlak téged követni. És ilyetek, itt Péter első lépésként átengedte az ő hajóját Jézusnak. Ez az első lépés. Aztán már átengedi most az ő tudományát, úgymond az ő halászatát is most Jézusnak a kezébe. Azt, amihez valószínűleg a legjobban értett. És azt mondta, hogy jó Jézus, akkor legyen úgy, ahogy te akarod. Engedek a te szavadnak. Az ő halászati tudománya felett is átadta az ő Jézusnak a kezébe a vezetést. És milyen jó, hogy Péter nem büszkén áll hozzá, hogy nem, ez így nem jó, nem lesz jó, ha abba az irányba fogunk menni. Ez nem lesz jó, Jézus, hogy most kivetjük a hálunkat. És ez egy hitlépés, egy komoly hitlépés volt Péter részét, hogy ezt megtette, amit Jézus kért. És ez a hitlépése, ugye, hogy mondtam is, vállalt az, hogy ott a hajóban Jakab János előtt is, hogy fú, ez milyen béna lesz már a munkatársaim előtt, milyen égő lesz már. A parton lévők néznek bennünket azok számára, hogy milyen égő lesz már, hogy én kivetem a hálamat fényes nappal, és ez milyen béna lesz már. De Péter kezd így meghalni önmagának. Azt mondja, hogy, és itt azt látom, hogy Péter életében kezd egyre jobban most itt így Krisztus előtérbe kerülni, és azt mondja, hogy rendben van, mester, rendben van, megyek, rendben van, és megteszem, amit kérsz tőlem. Aztán hatos azt mondja, és ezt megtevén halaknak sokaságát kejtették be, szakadozott vala pedig az ő hálójuk. Intenek ezért társainak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. És eljöttek, megtölték mind a két hajót annyira, hogy csak nem elsüllyednek. És egy fantasztikus, ugye nagy csodálatos halfogásnak a szemtanúi lehetnek, kivetik a hálót, és Isten hatalmas módon ott Jézus megáldja őket, ugye azzal, hogy rengeteg halat fogtak, olyan sokat, hogy nem is volt elég az egy hajó, kellett még a másik hajót is oda kérni, oda hívni, hogy segítsenek ugye kivinni a partra ezt a rengeteg hal mennyiséget. És ugye, ahogy mondtam is az elején, ez nem Péter csodálatos halfogása. Péter itt egy eszköz volt, egy kicsi engedelmesség révén egy hatalmas dolognak a részévé vált ezáltal Péter, hogy engedelmes volt. Neki az volt a dolga, hogy menjen bentebb a vízbe, és hogy dobja ki a hálót. És a többit, a csodát, ugye a nagy dolgot, az Jézus tette. És ez egy nagyon jó dolog, hogy ezt mindig mi is így realizáljuk, hogy akár az életünkben, szolgálatainkban, hogy nem mi vagyunk a nagyszerűek, nem mi hozzuk a csodát, nem mi tesszük a nagy dolgokat, hanem Isten rajtunk keresztül. Nekünk csak az a dolgunk, hogy ezt a kicsit, amit kijed tőlünk, hogy menjél bentebb és dob ki a hálót, azt tedd meg. De majd a halakat, azt majd ő fogja hozni. Az az ő munkának az eredménye, az ő dicsősége. Emlékeztek ugye ott a 5000 megvendégelésén és akár a tanítványoknak a része volt benne, ők osztották szét, de először Jézus kezében történt meg a csoda. Nekik része volt benne. És milyen vicces lett volna, hogy azt mondták a tanítványok után, hogy figyelj csak Péter, te is ott voltál, igaz? De azért én azért több embernek osztottam szét a kaját, és azért jó, persze itt volt Jézus is, de azért valahogy azért mégiscsak mi csináltuk a nagy munkát, az, hogy szétosztottuk 5000 embernek, azért Jézus meg csak ott imádkozott, jó, az is volt valami, meg utána igaz, hogy az ő kezében történtek a dolgok, de végül is mi osztottuk szét az embereknek, végül is utána a kosarakat is mi szedtük tele. Hogy ez milyen kicsit furi lenne a dologba. Tudnunk kell és látnunk kell a helyünket. És Isten az ő nagy tervének a részesévé akar tenni, mint hogy Pétert is, azáltal, hogy ezen a halfogáson keresztül az ő szívét, az életét így megérintette. Miért? Mert mi nem vagyunk képesek rá, de ő képes. És ugye Péter itt azzal fog mindjárt szembesülni 8-as versben, hogy ennek után látva pedig Simon Péter Jézusnak lába elé esik, és mondta, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Mert félelem fogta körül őt, és mindazokat, akik ő vele voltak, és halfogás miatt, amelyeket fogtak. Péternek ez volt az első reakció, amikor ezzel szembesült, hogy Uram, menj el tőlem. Egyszerűen látom azt a hatalmas távolságot közted és köztem, hogy te egy hatalmas, erős dolgok, csodákkal képes valaki vagy, én pedig egy senki, egy lúzer, bűnös ember, és nem vagyok méltó, még a közeledbe is kerüljek. És nézzétek meg, mit olvasunk, hogy azt mondja, hogy Uram, itt már nem csak, hogy mester, nem csak egy vezető, na jó vezető, megteszem, hanem te Úr vagy. És tudjátok, hogy Jézus nem csak ott a hal felett akar Úr lenni, meg Péter kis csónakja felett akar Úr lenni, hanem Péter élete felett akar Úr lenni. És hiszem, hogy itt Péter, vagy Jézus itt Péternek az életét vette célba, és azért van itt Genezáret tavánál, hogy őt megérintse, hogy őt elhívja az ő csodálatos szolgálatára. Péternek egy dolgot meg kell tanulnia, hogy önmagáról a szemét levegye és Jézusra helyezze. És hogy ez kell alázat. Hogy önmagamról levegyem a szemet és Jézusra tekintsek. Mert Uram, én nem vagyok méltó semmire. És hát hogy akkor jön a probléma, hogy tapasztaltam saját magam életében és meg másoknak az életében, hogy amikor felismerem azt, hogy igen, béna vagyok, lúzer vagyok, bűnös vagyok, akkor magamra figyelek folyamatosan, hogy tényleg, és elkezdem magamat gyötörni, hogy tényleg, hát én akkor Isten, hogy tud engem használni, milyen béna vagyok már, ezt sem tudom megcsinálni, még ennyit sem tudtam megcsinálni, már megint elbuktam, már megint ez sem jön össze, és folyamatosan magamra figyelek, de ilyenkor, amikor ezt felismertem magamban, akkor nem magamat kell gyötörnöm, és magamra figyelem, hanem akkor tekintetemet rá kell szegeznem Jézusra. És Péternek is erre volt szükség, hogy meglássa, igen, én képtelen vagyok, és egyszerűen elveszett vagyok, de te Uram, igen. És Péternek nem is ezt kellett mondani, hogy Uram, hogy menj el tőlem távol, gyere még közelebb hozzám. Épp ezért, mert ennyire bűnös vagyok, és ennyire szükségem van arra, hogy te magadhoz vegyél, hogy te a te közeledbe lehessek. Mert önmagamtól egyszerűen el fogok veszni. Eredj el tőlem. Azt mondja Péter. De inkább az jobb, hogy a te közeledbe akarok lenni. Imádkoztam így másfél-két hete itt a gyűliben, hát így szolgálatokért, magamért, emberekért, és akkor hát ugye jó felépített imádságaim vannak már, és akkor ugye mondom, ó, Uram, kérlek, hogy csináld meg ezt, Uram, kérlek, hogy ez így működjön, meg kérlek, hogy áld meg ezt, meg segíts ebben. És hogy imádkoztam, csak így a szívemből az jött fel, hogy édesapám, tudnál nekem segíteni? És abban a pillanatban úgy megijedtem, hogy jaj, Uram, bocsánat, rosszul mondtam, Uram, kérlek, segíts már nekem. És akkor abban a pillanatban így valami így annyira megfogott, hogy hát tényleg, hát ő az édesapám. Hát hogy ő erre a közelségre vágyik. És abban a pillanatban egy olyan falakon mondtak le bennem, ami már az imádságom terén már nagyon régen tapasztaltam meg, hogy ennyire közel jött így a szívemhez így Isten ezáltal. És ugye, akkor Jézus imádkozott a Márk 14:36-ban, amikor ment a keresztre, a Gecsemáni kertbe, és ott is azt mondja, hogy Abbá, Atyám. Azt mondja, Abbá, Atyám. Abba, azt mondja, Apuci. Mert akkor ott abban a feszült állapotban, ott amikor vér-tízelőtt Jézus is. Azt mondja, hogy ha kell, akkor múljék el tőlem ez a pohár, de mindenképp legyen meg a te akaratod. Abba az örlődő helyzetben azt mondja, hogy abba, édesapám, hogy apuci, itt vagyok, és szeretném azt tenni, amit te szeretnél. Ugyanezt mondja nekünk Pál apostol, a Róma 8:14-16, olvassátok majd, azt mondja, hogy a Szent Lélek által kiáltatjuk, hogy abba, atyám, apukám, ott a mennyben, akarok jönni hozzád, akarok a te közeledben lenni, akarom a te szívedet még jobban, és még jobban közelebbről szemlélni. És mostanában így Anna jányom már ide nagyobb, 9 éves, és most van egy kis ilyen távolsági közöttünk, így most velem úgy nem osz meg dolgokat, meg úgy érzem, hogy így valahogy így nem tudom annyira kontrollálni vele való kapcsolatomat, és ugye vele való kapcsolatom, és hiányzik az a közelség, ami mondjuk már meg volt, amikor kisebb volt. És ugye most mentünk ugye Vajtára a konferencia, és akkor szerdán otthon voltam este, és akkor mondja, hogy mondta neki, hogy el fogok menni, és majd csak szombaton jövök haza, és akkor mondta, hogy jó, akkor játszunk, legyünk együtt még utolsó este, és akkor végig az lett be, hogy nem játszottunk, csak lefeküdtünk az ágyra, és csak így átölelt, és csak így puszítottuk egymást, csiklandoztuk egymást, és a beszélgetés csak ennyi volt egy másfél óráig, hogy apa, ne menj el, szeretlek, és mondtam, én is szeretlek, de elmegyek, és akkor ennyi volt a beszélgetés, és annyira jó volt, hogy értelmeztem, hogy Isten is erre a közelségre vágyik az ő gyermekeivel kapcsolatban, hogy neki, ő vágyik arra, hogy így ilyen közel legyünk hozzá, és akkor tudjátok, ezek a nagy keresztény szlengek, meg nem tudom, mit, uram így, meg úram úgy, na, akkor csak ott lenne a közelébe, és nem kell nagy szavak, meg nagy dolgok, hanem csak annyi, hogy apukám, itt vagyok, és csak itt le akarok kuporni a te öletbe, és csak így hallgatni akarom a szívverésed, csak akarom érezni, ahogy a leheletted, és csak szeretnék veled lenni a közeledbe. Ez néha úgy gondolom, hogy hiányzik a mi keresztény életünkből, mert már ugye megtanultuk, hogy de hát mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, szenteltessék meg a te neved, és hogy már nekünk csak így lehet, és már csak ezt szabad mondani, mert már akkor Isten megharagszik. Isten vágyik erre a közelségre. És hogyha úgy érzed, és hogy van ilyen fal, ami tőle így elválasztan, akkor enged, hogy Isten ezt lerombolja. Akkor enged, hogy tényleg ilyen, hogy hadd legyen az ő apucid. És lehet, hogy úgy vagy itt, hogy neked nem volt soha olyan ideális apaképed, és hát te nem tudod, hogy milyen lehet az. Ugye már itt a pszichológiai nagyon megkevert az emberek fejét. De hogy attól, hogy nekem sem volt ilyen nagyon szuper apaképem, de ettől függetlenül Istennel meg lehet. Mert az ő Szent Lelke által tud bennünk munkákon, és tud formálni, és tud magához egyre közelebb és közelebb vonni. Péternek nagyon is nagy szüksége van arra, hogy Jézust lássa, és hogy őre tekintsen ebben az állapotában, amit felismert önmagáról. És azt látjuk, hogy nem csak, hogy Péter ilyet megfélt, hanem a sokaság is, ugye, akik ott voltak, akik ezzel szembesültek ezzel a dologgal. És azt mondja a 10-es versben, hogy hasonlóképpen Jakabot és János és Zebedős fiát, akik Simonnak társai voltak, és mondta Simonnak Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. És a hajókat szárazra vonván elhagyták mindenüket, és követték őt. Vigyétek meg, hogy Jézus itt egyetlen egy ember szól ebbe a feszült állapotba ott, hogy csak Péternek. Azt mondja, Péter, ne félj. Ne félj. Tudom, hogy bűnös vagy. Ez azt mondja, hogy tudom, hogy elveszett vagy. Tudom, hogy béna vagy. De én tudlak téged átformálni. Én tudlak téged majd azzá tenni, ami én szeretnél. Tudlak téged kősziklává tenni. Arra, ami én akarok téged formálni. És azt mondja neki, hogy ne félj. És hát akkor, hogy nekem annyira nagy áldás volt most a konferencián, az egyik tanításban a 2 Timóteust vettük át, És ott van az az igevers, ami már ilyen nagyon mindenki számára jól ismert, ugye, hogy mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk Istenem, erőnek, józanságnak, és ugye olyan klassz, mindig ilyen kis klassz kis virágokos képes lapokon van rajta, vagy ilyen poszteren, ami ilyen szép idilli táj is nagyon jó. De ugye Pál azt az egészet, amikor ezt a levelet írja Timóteus, akkor ő halálán van, tehát nem sokára ki fogják végezni, tehát nem annyira idilli a háttér az egésznek, és ráadásul ugye én mindig ezt úgy értelmeztem, hogy hát akkor mondja ez, hogy ugye nem félnek lelkét, hogy hát Pál ugye ő nem félt, hát mitől félt Pál, azt mondja, hogy halálhol a te fullánkod, hát akkor Pál, ő Superman, meg az egyszerű kis keresztények. De ott abban az versben azt mondja, hogy nem a félnek lelkét adta nekünk. Pál is ugyanúgy fél. Ugye milyen furcsa Pál fél, hát az nem lehet. De azt mondja, és bátorítja, hogy figyelj, csak én is félek, azt mondja Timóteusnak, de bátorítalak, hogy Isten nem a félnek lelkét adta neked, meg nekem se. Nekem ez egy nagyon nagy áldás volt, hogy ezt már csak ezért érdemes volt elmenni. Ne félj, azt mondja neki Jézus, mert itt vagyok, mert én tudok rajtad segíteni. Ugye milyen jó, amikor felismerjük, hogy elveszett bűnösek vagyunk, akkor milyen jó, hogy ott van Jézus. Hogy van kibe kapaszkodni, hogy van, aki tud segíteni. Hogy van, aki képes olyan dolgokra, amire mi nem. És ugye ennek következtében hatalmas dolgok történik, azt mondta utána, kivonták a hajókat a szárazra, és azt mondta, elhagyták mindenüket, és követték őt. Egy ilyen radikális változás történik Péterék életébe. Ugye emlékeznek, hogy amikor Péter már találkozott Jézussal előtte, két alkalommal, akkor még ugyanúgy visszament, látta Jézus milyen dolgokra képes, meg hogy mit tanít, de ugyanúgy visszament az ő kis világába, a halászatba. És azon a ponton, ami a számára legérzékenyebb volt, ugye a halászat, azon keresztül fogta meg őt. És azon keresztül hívta el az ő tanítványának. És nem tudom neked még mi a legérzékenyebb pontod a te életedbe, de és amiben kapaszkodsz, de vagy Jézus. És szeretné az, hogy ő vegye át az irányítást. És hogy teljesen neki add az életedet. És emlékeztek, mondtam azt, hogy először, hogy Péter csak a hajója felett adja az irányítást, ugye a második volt az, hogy már az ő munkája azt, amit ő tudott, afelett, és azt mondja, hogy Jézus, akkor csináld, és itt harmadik pontként meg azt mondja, és mindenüket elhagyták és követték. Harmadik pontként meg eljutott révbe jött Péter azzal, hogy feladott mindent, és azt mondta, hogy tied az egész életem. Uram, a tied vagyok. És ugye milyen jó, hogy énekeltük ezt a dalt is. De ugye Péternek ez nem egy ilyen klassz dal volt. Nem egy koncert volt, hanem az volt az élete, hogy Uram, akkor te légy mindenem. És Péter persze még nem, ezáltal nem lett tökéletes és szuper menni, mert neki is lesznek bukásai is, de valamit felfogott. Az, hogy egyedül nem fog menni. És nagyon is nagyon nagy szükségem van arra, hogy Jézus, te ott legyél az életemben. Péterik egy döntést hoztak, és nekünk is egy döntést kell hozni, hogy ki legyen az életem ura, és ki legyen az én mindenem. Amen. Uram, köszönjük, hogy te nem szűnsz meg felénk szolgálni, Uram, és köszönöm, Uram, hogy te szeretsz bennünket, és látod a mi gyengeségeinket, a mi bénaságainkat, a mi erőlködéseinket, Uram. De nem szeretnék, Uram, hogy ebbe az állapotban maradni, hanem szeretnénk azt, hogy hozzád jöjjünk, és te az életünknek a kis hálóit megtisztítsd. És szeretnénk, Uram, azt, hogy semmilyen olyan dolog, ami tőled elválasztan, a büszkeség, akármi, Uram, hogy közénk álljon. Uram, szeretnénk jönni hozzád szabadon, és szeretnénk kiáltani ezt valóban, hogy Abba, Atyám, hogy édesapám, itt vagyok, és akarok veled lenni, akarok a te közeledben lenni, akarom hallani a hangodat. Édesapám, szükségem van rád. Uram, így szeretnénk hozzád jönni. És köszönöm Istenem, hogy te olyan jó vagy. És köszönöm, hogy Péter után is mentél. Hogy már megintetted az ő szívét többször is, de eljöttél, hogy a legérzékenyebb pontján keresztül is megfogd őt. Nem szeretnénk elengedni így mindent, amiben így kapaszkodunk, ami úgy gondoljuk, hogy olyan biztonságot ad. És szeretnénk, Uram, így a hitünk horgonyait teljesen beléd vetni. És te rád nézni. Hanem attól, hogy le tudjuk venni magunkról a szemünket, hogy, hogy csak így önsajnálkozásban, meg így, így folyamatosan magunkat vádolva éljük a hívő életünket, hanem ott tudjunk a szemeinket terád vetni. Honnan jön a mi segítségem. Szemeimet, Uram, terád vetem, ahonnan jön az én segítségem. Rád akarunk tekinteni. Amen. Amen.